Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Bugün Allah nasip ederse hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili olarak ders yapacağız. Maide suresinin 38. ayetindeyiz. Değil mi? Tamam. Maide suresinin 38. ayetindeyiz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Vessariku vessarikatu. Erkek ve bayan hırsız. Faqta'u eydiyahuma, o ikisinin de ellerini kesin. Cezaen bima keseba, yaptıklarına karşılık olmak üzere. Nekalen minallah, ve Allah tarafından başkalarını caydırıcı, tabi o hırsız da caydırıcı, caydırıcı bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Vallahu azizun hakim. Allah üstün güce sahiptir ve doğru kararlar verir. Yani şimdi bu karar size biraz ters gibi gelebilir ama Allah hakimdir, doğru karar verir. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Ama o suçu işledikten sonra kim tevbe ederse ve aslaha ve durumunu düzeltirse فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Allah onun tevbesini kabul eder. İnna Allaha gafurur rahim. Allah çok bağışlar. Suçların üstünü çokça örter ve çok da ikramda bulunur. Elem ta'lem, bilmiyor musun? Yani şimdi sizin içinize şu gelebilir. El kesme de ne oluyor falan diye. Zamanımızda biliyorsunuz birçok tartışmalar var bununla alakalı. Kesilirdi, kesilmezdi. Elem ta'lem, bilmiyor musun? اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin tüm hakimiyeti Allah'a aittir. Yetki Allah'ındır. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَى وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى. Allah tercihine göre ceza verir. Yine kendi tercihine göre azap eder. Affeder. Yani kime hangi şartlarda ceza vermeyi tercih ediyorsa o şekilde ceza verir. Hangi şartlarda affetmeyi tercih ediyorsa o şekilde affeder. Dolayısıyla siz Allahü Teala'ya hesap soramazsınız demiş oluyor. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koyar. Şimdi genellikle kendi malı çalınanlar hırsızı öldürseler bile tatmin olmazlar ama başkalarının malı çalınan, başkasının malı çalınırsa hırsızdan yana tavır takınırlar. Hep öyle bir hava vardır. Allah-u Teala'nın cezalandırmada bir temel kuralı vardır. O temel kural, bir kimseye bir suç işlerse onun dengiyle cezalandırılır. Yani diyelim ki bir camı kırdı. Ya da işte diyelim şu şeyi kırdı. Su bardağını kırdı. yapacağı böyle bir tane almak. Bunu aldığı zaman ona bir ceza vermiş oluyor muyuz? Sadece yaptığını telafi etmiş oluyor. Cezası bir su bardağı daha almaktır. O kadar. İşte diyelim camınız kırıldı. Birisi geldi camınızı kırdı. Camı yaptırdı. Zaten eski haline geldi. Bir cam daha. Bir cam parası daha verdiği zaman yaptığı suçun tam dengi cezaya çarptırılmış olur. Şimdi bu durumda bir kişi bir yerden yani herhangi bir suç işledi. Mesela bir adam öldüren adam kasten öldürdüğü zaman kendi canı onun canından daha değerli değil. Onun karşılığında kendi canı alınır. Bu eşitlenir. Bundan bitmiyor. Bir de Allah-u Teala ebedi ahiret cezası verir. Çünkü o kişinin sahibi kim? Allah. Dolayısıyla orada suç Allah'a karşı işlemiş olduğu için Allah bu dünyada onun ona ölüm cezası takdir etmiştir. Ahirette de cehennemde cezasını görür. Peki bu dünyada benim bir yakınım kaybolduğu zaman insanlar arasında yani benim yakınım birisi öldürdüğü zaman en büyük zararı kim görür insanlar olarak? Yakını kimse o görür. Dolayısıyla Allah-u Teala o yakınına o suçluyu affetme hakkı da vermiştir. Yani kasten adam öldürmelerde adam öldürülür ama mağdur tarafın yetkisi vardır. Size şöyle çok genel bir şey söyleyeyim. Batı'dan gelen ceza hukukunda suç devamlı devlete karşı işlenmiş olur. Aslında devlete karşı değildir. Batı'da tiranlar vardır. Yani o zalim devlet başkanları vardır. Her şeyi kendi aleyhlerine düşünürler. Onlara göre oluşturulmuş bir ceza sistemi vardır. O ceza sisteminde işlenen bütün suçlar krala karşı işlenmiş sayılır. Çünkü vatandaşın hiçbir değeri yoktur oralarda. Onun için hakimi o kral tayin eder. Devlet adına dava açma yetkisini de yine kendi tayin ettiği bir görevliye verir. Bugün biz onlara savcı diyoruz. Yani kişiyi suçlayan da devlettir, yargılayan da. Peki kişi kendini savunmada hür mü? Bugün Türkiye'de yürürlükte bulunan ceza kanunu, kanunlara bakın, çok dikkat et, takip edin. Her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Onun için bakıyorsunuz ki hiç lüzumsuz şeylerle insanlar tutuklanıyor. Bir sene sonra, iki sene sonra ya işte delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor. Böyle bir şey İslam toplumunda hayal bile edilemez. Çünkü kişinin suçsuz ve borçsuz olması temel prensip. Hiç kimse anasından suçlu olarak doğmaz. Ama Batı toplumunda öyle değil. Anasından suçlu doğar şeye göre. Sonradan oluşan Hristiyanlığa göre. Tabii asıl Hristiyanlık da aynı. İslam'da neyse o da aynıdır. Değişen herhangi bir şey yok. Şimdi kişiyi suçlu sayıyorlar ki kilise vaftiz etsin. Dolayısıyla kilise kimi kabul ediyorsa Hristiyan olur. Kabul etmediğinin Hristiyan olma şansı yoktur. İşte o anlayışa göre herkes prensipte suçludur. Ama İslam'da herkes suçsuz doğar, borçsuz doğar. Niye borçsuz doğuyor? İslam miras hukukunda borç mirasçıya intikal etmez. Yani mirasçı babasının ya da kime mirasçı olmuşsa o kişinin borcunu ödemekle sorumlu değildir. Mesela diyelim ki birisinin 1.000 lira borcu var. 10 tane alacaklısı var. Her birisi 150 lira. Geriye bıraktığı mirasta 100 lira. O 10 kişi 100 lirayı paylaşır. Herkes 100 lira yerine 10 lira alırlar. Mirasçıya intikal etmez. Dolayısıyla mirasçının borçsuz doğma işi, yani ölü olacak olsa anasının rahmindeyken babası ölen bir çocuk borçlu sayılır. Ama bugün öyle değil. Bugün reddi mirasta bulunmazsanız borcu da üstlenmiş sayılıyorsunuz. Gerçi konuyu biraz dağıtmış olduk ama anlaşılsın diye şey yapıyorum. İslam'da reddi miras olmadığı gibi mirasçısını mirastan mahrum etme diye de bir şey yoktur. O da olmaz. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Şimdi böyle olunca herkes suçsuz ve borçsuz olarak doğar. Suç ve borç sonradan oluşan şeydir. Kim bunun varlığını iddia ediyorsa objektif delillerle ispatlaması gerekir. Dolayısıyla İslam ceza hukuku devlete karşı işlenmiş suçları veya yani topluma karşı işlenmiş suçları vardır. Devlete karşı kelimesi de son derece aldatıcı bir kelimedir. Çünkü devlet dediğiniz zaman bir tüzel kişilik hemen akla geliyor. Öyle bir kişi yok. Hiç hayatınızda devlette tokalaşmış olan biriniz var mı? Ha? Hadi devlet bir namaz kılsın bakayım. Oruç tutsun. Ahiret korkusu olur mu devlet? Şimdi bu batıda tabii bu tüzel kişilik meselesi çok ciddi bir problemdir. Şeyde ceza hukuku açısından da öyledir. Şimdi eğer toplumun her ferdini ilgilendiren bir suç işlemişse her ferdin o konuda dava açma hakkı vardır. Çünkü herkes ondan zarar görür. Ama tüzel kişilik dediğiniz zaman belli kişilerin dava açma hakkı olur. Onun için çok rahat bir şekilde halka zulmedebilirler. Şimdi bu böyle olduğu için suçlar genellikle kişilere karşı işlenmiş kabul edilir ve o kişilerin suçluyu affetme hakları vardır. Birkaç tane istisnası vardır. Mesela zina suçu. Bunda af söz konusu olmaz. Hırsızlık suçu da öyle. Topluma karşı işlenmiş bir suç sayılır. Bunda da af söz konusu olmaz. Bakın adam öldürmeden çok farklı bir şey hırsızlık suçu. Adam öldürmede karşı taraf affedebiliyor ama hırsızlık suçunda şöyle bir şey olur. Olay mahkemeye intikal etmeden, ispatlanmadan eğer şey affediyorsa, yani malı çalınan kişi dava açmıyorsa, mahkemede bunu ispatlama noktasına gelinceye kadar karşı davasından vazgeçme hakkı vardır. O yönüyle de gene bugünkü kamu hukukundan ayrılır o. Ama ispatlandıktan sonra artık vazgeçemez. Artık onun cezasının yerine getirilmesi gerekir. Şimdi herkes anasından suçsuz ve borçsuz doğduğu için suçluluğun ve borçluluğun bütün şüphelerden uzak bir şekilde ispatı gerekir. İspat da iddia makamına düşer. Yani makam kelimesini kullanmak da yanlış. Çünkü bizde bu makam dediğiniz zaman hemen savcılık akla geliyor. İslam'da savcılık diye bir şey yoktur. 19. asrın son dönemlerinde gelmiştir zaten ondan sonra. 19. asırdan sonra bizde her şey karışmıştır. Yani. Hapishaneler, mahkemeler, vazayıf filan davalar. Suç böyle sonsuz. Çünkü insanlar etkisizleştirilmiş. İnsanlar, eskiden insan, her insan savcı görevini yapardı. Her insan polis görevini yapardı. Her insan jandarma görevini yapardı. Her insan mahalle bekçisi gibi olurdu. Her insan toplumunun her şeyiyle ilgilenirdi. Öyle olduğu için de suç işleme oranları bugün hayal etme imkan etmemiz mümkün olmayacak kadar azdı. Hani size zaman zaman söylüyorum. Allah nasip etti. İşte şu bizim işte Süleymaniye Vakfı'nın önünden şöyle 200 metre kadar ileriye gittiğiniz zaman orada İstanbul Müftülüğü var. Süleymaniye Camisi'nin öbür tarafında. Caminin bir tarafında, biz bir tarafında orası. İstanbul Müftülüğü eskiden Yeniçeri Ocağı'ydı. Sonra Şeyhülislamlık oldu. Sonra İstanbul Müftülüğü oldu. Şimdi Şeyhülislamlık olunca tüm şey mahkemelerin bağlı olduğu bir yer oluyor. Dolayısıyla orada şey işte tabii Şeyhülislamlık değil yani Şeyhülislamlığın olduğu yerde bir şey var. Arşiv var. İstanbul Şeriyet Sicilleri Arşivi. Yani İstanbul'daki İstanbul'un fethinden şeriatın kaldırılmasına kadar olan dönemin bütün mahkeme kayıtları orada. Allah nasip etti orada 21 sene kadar o arşivi yönettim ve çok sayıda yerli yabancı araştırmacıya yardımcı oldum. Doktoramı da orada yaptım. 1984'te bitmiş ve basılmıştı. Şimdi 19. asra gelinceye kadar yani batılılaşma denen o hastalık bize bulaşıncaya kadar siz İstanbul mahkemesinde hırsızlık suçu arayın bakayım birkaç tane de bulabilecek misiniz? Mahkeme kayıtlarına bakın. Birkaç tane araştırma yapın bakın ki bir tane hırsızlık olayına rastlayabilecek misiniz? Ya da adam öldürmeye. Ya da efendim işte gasptır bilmem nedir bugün her gün şeylerde gördüğümüz şeyler. Çünkü niye? Çünkü o yapı çok farklı bir yapı. İslam'ın oluşturduğu bir yapı. Biliyorsunuz hani o yapıyı en fazla tenkit edenler biziz. Ama ne kadar tenkit edersek edelim batıyla kıyaslanmayacak kadar iyi. Bu açıdan. Şimdi böyle bir ortamda suçla ceza arasındaki denkliğin olduğu bir yerde ve insanların suçsuz olmasının temel olduğu bir yerde bakıyorsunuz ki adam biliyor ki ben şuna şu zararı verirsem yani adam hemen buradan diyelim ki şimdi açıkta bir şey var telefon. Tabii biraz sonra göreceğiz. Kapalı alandan yapılan hırsızlıkta el kesilir ama açıkta şimdi şöyle Vedat'a çaktırmadan telefonu aldı cebine koydu adam. Bilir ki yakalandığım zaman bu telefonu vereceğim, bir telefon daha vereceğim. Bu çok ciddi anlamda caydırıcılık şey yapıyor. Yani yaptığım yarama kar kalmayacak. İşte bu suçla ceza arasında gerçekten tam matematiksel bir denklem vardır. Ama bazı şeyler vardır ki onu anlamamız biraz kolay değil. İşte onlardan bir tanesi hırsızlık suçudur. Bir de bundan önce anlatmıştık işte yol kesme olayı. Onları hemen kavramak kolay değil. Allah-u Teala tabii bunun kararını ben veriyorum diyerek fazlaca anlayamayacağımızı ifade ediyor ama biraz anlamaya çalışacağız. Fakat ondan önce şimdi Yahya'dan suçla ceza arasındaki ayetleri ve Resulullah'ın sözlerini bir dinleyelim bakalım. Evet, birkaç tane ayet var İslam ceza hukukunun mütekabiliyet esasına dayalı olduğu. Yani kişi başka bir insanın can veya mal dokunulmazlığına ya da namusuna, ırzına, özel hayatına bir saldırı yaptığında kendisi de ona denk bir cezayla cezalandırılır. Buna misliyle mukabele adı verebiliriz. Bunu gösteren Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet var. Bazıları dünyevi, bazıları uhrevi. Tabii özellikle hani dünyevi olanlarını söyleyeceğiz ki çünkü ceza hukuku diye bahsettiğimizde ilk aklımıza gelen suçların işlendiği bu yer olan dünyada hemen karşılıklarını bulmalarıdır. Bunun haricinde ahirette zaten Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir cezası onları bekliyor eğer tevbe etmezlerse. Şimdi genel prensipleri belirten 3 tane ayet sizlerle paylaşacağım. Zaten üçü de birbirinin benzeri. Birincisi Nahil suresi. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresinin 126. ayeti. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah ve in akabtum. Eğer bir ceza vermek isterseniz, yani muhatap kim? Biz, yani insanlar, şu dünyada, ahirette ceza vermek bizim haddimize değil. Eğer bir ceza vermek isterseniz fe'akibu bimisli ma ukibtum bih. Size ne yapıldıysa onun dengi bir ceza ancak verebilirsiniz karşı tarafa. Yani bir size karşı bir suç işlendiyse ceza olarak size işlenenin dengi bir ceza uygulayabilirsiniz karşı tarafa. Peki bu şart mı? Hani illaki bana yaptığının aynısını yapmak zorunda mıyım? Hayır. Vele in sabartum. Hayır, böyle yapmaz da sabrederseniz, yani affederseniz o yapan kişiyi, lehuve hayrun lis sabirin. Tabii ki sabredenler için hayırlı, güzel bir davranıştır bu. Dolayısıyla ikisinden birini seçmekte biz kullar muhayyeriz. Yani bize bir saldırı yapılırsa ona dengi bir cezayla karşılık verebiliriz yahut da affedip geçebiliriz ki bu ikincisi Cenab-ı Hak tarafından tavsiye ediliyor, anlaşılıyor. Yine buna benzer bir ayet-i kerime, o da Şura suresi 42. surenin 40. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve ceza-u seyyiyetin, bir kötülüğün cezası yani karşılığı, seyyiyetun misluha, ona denk bir kötülüktür. Yani ne yapıldıysa karşılığını görecek suçlu. Ama yine bu şart değil. Femen afa ve aslaha. Fakat kim affeder ve durumu düzeltirse, bakın kendisi mağdur olmasına rağmen Cenab-ı Hak diyor ki sen affedip bir de arayı düzeltmeye kalkarsan fe ecruhu alallah. Ha, o kişinin mükafatı Allah'a kalmıştır. Yani büyük bir sevap bekliyor ki onu Cenab-ı Hak müjdelemiş bu ayette. İnallah innehu la yuhibbu'z zalimin. Fakat şu da bilinmeli ki Allah zalimleri, yani yapmaması gereken şeyleri yapanları, yanlış davrananları sevmez Allah. Yani burada onları şöyle bir şey yok yani. Yani olmasın. Yani nasıl olsa biz ne yaparsak yapalım karşı taraf bizi affeder. Böyle ona güvenerek de yanlış davranışa gitmesin kimse. Allah yanlış davrananları sevmez. Bir ayet-i kerime daha var. O da Hac suresi, yani 22. surenin 60. ayeti. O da benzer bir şey. Ve men akabe bimisli ma ukibe bihi. Her kim kendisine yapılan saldırıya denk, yani bir saldırıyla karşılık verirse, ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ, fakat buna rağmen daha sonra bir saldırıya daha uğrarsa, yani iyi niyeti suistimal edilmiş kişinin, ona rağmen bir saldırıya uğrarsa, bilsin ki لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهِ, o kişiye kesinlikle Allah yardım edecek. Yani bunun garantörü de Cenab-ı Hak. İnnehu innallaha le'afuvun gafur. Allah çok affeder ve çok bağışlar. Bunun tabii dünyevi boyutu da var ki biraz sonra ayetleri belki bir daha baştan okuyacağız. Yani bir suç işlediğinde kul bunun sadece dünyevi bir yaptırımı olmaz. Çünkü suçun yapısına göre bazen bu işlediğiniz suç sadece o kişiye olabilir. Ama bununla birlikte Allah'ın yasakladığı bir davranış olduğu için otomatikman Allah'a karşı da yanlış yapılmış olur. Bazen o kişiye, o kişinin yaşadığı ve kendinizin de içinde bulunduğu topluma karşı da bir yanlış davranışta bulunmuş olabilirsiniz. Bu durumda işlenen yanlış toplam 3'e çıkar. Biri Allah yasakladığı için yanlış davranışta bulundunuz. Bir, başka birisinin kişilik haklarına, işte şahsi eşyasına falan dokundunuz, bedenine zarar verdiniz. Kişisel bir hak ihlali söz konusu. Bir de toplumsal güvenliği mesela ihlal ettiniz, hırsızlık suçunda olduğu gibi. Burada 3 farklı türde bir ceza oluyor. Burada diyelim ki kişi kendisine yapılanı affetti. Tamam, Cenab-ı Hakk'ın buradaki ecrine nail olmak için. Ama bir toplumun hakkı var. Bütün toplumdan bu durumda bir helallik talep edilmeli veya bir özür. Bir de birinci yanlışı zaten yasakladığı fiili yapmakla Allah'a karşı işledin. Dolayısıyla Allah'ın da göreceği bir hesabı var. Eğer tevbe etmez de o suçla ahirete gidersen karşıda orada bekleyecek olan bir şey var. O da Cenab-ı Hakk'ın orada belirlediği ceza. Ama böyle olmaz da. وَمَنْ يَعْمَ سُوَنْ, kul bir kötü davranış işler, bir yanlış yapar, bir suç işler. Ev yazılim nefsehu. Ya da sırf kendisine karşı bir yanlış yaparsa. Yani tamam, bir başkasına yaptığın, topluma yaptığın ama kendine de insan yazık edebilir. Bunu yaptın ama thümme yestagfirillah. Ama sonra pişman oldu ve Allah'tan af diledi. Ya Rabbi beni affet. Allah'la olan arasındaki şey ne olur? Thümme yecidillâhe gafuran rahîmâ. Yani Allah'a karşı olan suçta eğer samimi bir şekilde tövbe eder, yaptığını bırakır, bir de Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı son derece affedici ve ikram sahibi olarak bulacaktır bu kişi. Yani Cenab-ı Hakk'ın tövbe edilmiş, pişman olunmuş suçlardan af garantisi, af müjdesi daima var. Bir de bir ayet-i kerime daha var. Derslerimizde biz sıkça okuyoruz. Artık bunu duya duya kulağınız aşina olmuştur. Bakara suresinin 194. ayeti. Bu hem kişisel suçlarda hem devletler arası hukukta belki temel prensip oluşturan bir ayettir. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Kim size bir saldırıda bulunursa. Yani bu bizim topraklarımıza yapılacak bir saldırı olabilir devlet açısından baktığımız zaman. Ama kişisel haklar açısından baktığımız zaman bize yapılmış bir saldırı var. فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Size yapılanın dengi olacak bir saldırı ancak yapabilirsiniz. Fazla yapabilir miyiz? Bak azını Allah diyordu. Affedersin zaten. Güzel, büyük bir ecri de var Allah katında. Peki çok kızdırdı, canımızı yaktı. Mahvedelim şunu. Madem bu bizim topraklarımıza girdi, yok edelim falan diyebilir misiniz? Hayır. Yani başka bir ayette de Cenab-ı Hak وَلَا تَعْتَدُوا buyuruyor. Yani Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın ama asla aşırı gitmeyin. Yapılanın dengi. Ne kadarsa o kadar. Daha ilerisi yok. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan çekinin. Çünkü kuralı Allah koyduğu için burada nefsani hareket söz konusu olamaz. وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Çok iyi bilin ki Allah kendisinden çekinen, sakınan, kendisinden korkan kullarıyla beraberdir. Bunlar İslam ceza hukukunun temel prensiplerini oluşturan belli başlı birkaç ayet. Bir de veda hutbelerinden en önemlisi, birçok çerçevede okuduğunuz bir hadiste Resulullah'ın şu ifadeleri var. Biliyorsunuz ashabı toplamış. Buyuruyor ki, işte bugün hangi gün? İşte haram dokunulmaz gün. Hani hac mevsiminde oldukları için. Bu şehir hangi şehir? Diyorlar ki haram şehir. Hani Mekke, harem bölgesi. Peki bu ay hangi ay? Haram ay. Yani içinde savaş yapılması haram olan ay. Hepsine bu şekilde soru cevap şeklinde gidiyor. Ve Resulullah buyuruyor ki işte sizin kanlarınız, mallarınız ve özel hayatınız da tıpkı bu gününüz gibi, bu ay gibi, bu şehirdeki dokunulmazlık gibi dokunulmazdır. Yani hiç kimse kimsenin canına, malına ve özel hayatına bir saldırıda bulunamaz. Bulunursa ne olur? Cenab-ı Hakk'ın buradaki ayetlerde bahsettiği şekilde dengi bir cezayla cezalandırılır. Bunlar genel prensiplerdi. Şimdi hırsızlık suçu örneğinde bu ayetleri oraya uygulamaya çalışacağız. Evet. Şimdi bu tabii yani İslam dediğimiz zaman Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir din, yeni bir din değil. Dolayısıyla mesela bugün herhangi bir Yahudi gerçek Yahudiliği öğrenmek istiyorsa bakacağı şey bu Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir Hristiyan, bozulmamış bir Hristiyanlığı okumak istiyorsa buradan bulacak. Dolayısıyla önceki kitaplarda Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden hükümler buluyoruz ama bizim elimizdeki o kitaplar birer meal olduğu için ister istemez anlam kaymaları var. Bizim Kur'an meallerinde ne kadar büyük tahrifat olduğunu biliyorsunuz yani. Ama ona rağmen yine de doğruları hatırlatan şeyler var. O mesela şeyde tespit etmiş miydin Tevrat'ta? Hocam Tevrat'ta şey olarak söyle isterseniz tamam, buradan okuyayım. Tamam, Tevrat önündeymiş, tamam. Ama tercümesi gene bu şey değil yani, orijinali değil. Hırsızlıkla alakalı hocam şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki eğer hırsız bulunursa, hırsızı yakalarsanız o hırsız çaldığının çift ödemesini yapar. Çift ödeme yani bir evet. Aslını verecek bir de. Açıklamasında şöyle diyorlar. Hırsızlar çaldıkları ister hayvan ister taşınır bir eşya olsun. Aldıkları malların değeri kadar ceza öderler. Başka bir deyişle malı geri verirler ve üstüne değeri kadar da ödeme yaparlar. Tamam. Şimdi bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis de var. O hadisi de yazdım mı oraya? O şey var yani, birisi bir hurmadan alır yerse bir şey yok. Ama onu cebine koyup götürürse, o zaman bir çaldı bir de onu temizle. Tabii. Mesela bir hurma ağacının yanına gitti, canı çekti, oradan aldı yedi. Ondan dolayı bir şey yok. Niye bir şey yok? Çünkü insanlar zaten bu tür şeyleri normal karşılarlar. Şimdi köylerde yaşayanlar gayet iyi bilir bunu. Birisi gelmiş de sizin meyvenizden arzu etmişse, yemişse, tamam. Ama cebine koyduğu zaman işte o suç olur. O zaman diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eteğine koyup götürürse hem o götürdüğünü hem de onun bir mislini vermesi lazım. Şimdi bu aradaki fark ne? Niye böyle bir fark var? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de muhteşem bir metot var. Hani biz onu sık sık burada anlatmaya çalışıyoruz. Allah-u Teala burada hırsızlıktan bahsediyor. Peki hırsızlık ne acaba? Yani bir sirkat kelimesinin geçtiği hırsızlık var. Bir de birisinin malını işte hani mesela araklama diyelim bizim Türkçe'de olduğu gibi. Şimdi kapalı bir alanda, korumalı bir alanda bir malı, alandan bir malı çalmakla işte şöyle açık, herkese açık bir yerde hani şöyle bir çaktırmadan almak aynı değildir. Peki burada Allah-u Teala vessariku vessarikatu diyor. Şimdi bir ayet-i kerimede ayet şöyle miydi? Ve lekad darabna fi hadzal Kur'an min kulli mesel. Evet, İsra suresinde miydi? Şimdi Allah-u Teala diyor ki biz bu Kur'an'da her şeyin örneğini vermişizdir. Her şey diyorsa hırsızlığın da örneğini vermiş olması gerekmez mi? Madem Allah öyle diyor. Evet, sarrafna. Ha, sarrafna. Tamam. O da var ama darabna da var. Darabna da tam öyle, ben darabna'yı hatırladım. Neyse, kaçıncı ayet? Bu Kehf 54. Ha, Kehf suresi 54. ayet. Her örneği sarrafına dediği zaman döne döne veriyoruz. Yani döne döne demek değişik açılardan veriyoruz demektir. Değişik açılardan veriyoruz. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hırsızlıkla ilgili bir şey var. Örnek. Yusuf suresinde bir örnek var. Orada hani Yusuf Aleyhisselam kardeşini yanında tutmak için bir oyun oynuyor. Onun böyle bir oyun oynamaya hakkı var mı yok mu? Onu da gene ceza hukuku açısından değerlendirmek gerekiyor. Ama önce ayeti okuyalım. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ Onun kardeşleri gelmişti. Bünyamin'le birlikte. Yusuf Aleyhisselam'ı tanımıyorlardı çünkü küçük bir çocukken şeye, kuyuya atmışlardı. Bundan kurtulmak için kardeşleri. O zaman Bünyamin onlarla beraber değildi. Bünyamin ona katılmamıştı. Ve babalarına da gidip yalan söyleyerek işte Yusuf'u kurt yedi demişlerdi. Surenin baş tarafında var. Yusuf Aleyhisselam da işte daha çocuk yaştayken kuyudan, oradan geçen yolcular tarafından çıkarılıyor, götürülüyor ve Mısır'da satılıyor. Satın alanda şey oluyor, bir bakan satın alıyor, vezir alıyor. Dolayısıyla sarayda yetişme fırsatı bulmuş oluyor Yusuf Aleyhisselam. Kendi kabiliyetleri de tabii ortada. Bir de Yusuf Aleyhisselam'ın bir özelliği var. Allah ona olayları okuma bilgisini veriyor. Yani bugün için toplum mühendisliği diyebilirsiniz. Yani yuallimuhu min te'vilil ahadis. Yani olayları ilişkilendirme ve oradan sonuç çıkarma. Dolayısıyla çok güzel kurgular yapabiliyor Yusuf Aleyhisselam. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّكَايَةَ ف۪ي رَحْلِ اَخ۪يهِ O kardeşlerinin şeyini, yüklerini tamamen yükledikten sonra o kardeşi Bünyamin'in yükünün içerisine kralın şeyini koydular. Su kabını koydu. Kendisi koydu. Sümme ezzene müezzin. Ama bunu koymadan önce kardeşine demişti ki bak bundan sonra olacakları da aldırma demişti. Ben bir şey bir oyun yapacağım. Yani Bünyamin'e kendisini tanıtmıştı. Diğerleri tanımamıştı. Onun için önceden uyarıda bulunduğu için Bünyamin'in üzülmesi diye bir şey söz konusu değil. Sümme ezzene müezzin. Birisi seslendi. Eyyetühel ir, innekum lesarikun. Şimdi su kabı orada ya. Bu arada su kabını bir getirin falan demiş olabilir Yusuf Aleyhisselam. Baktılar yok. Abi bu birisi, bunlardan birisi çalmış. Siz hırsızsınız diye şey yapıyor, oradan bağırıyor. Ey kervancılar, siz hırsızsınız diyor. Kalu ve akbelu aleyhim. Mâdâ tefkidûn? Döndüler. Ne kaybettiniz dediler. Kaybettiğiniz şey ne? Niçin bize hırsız diyorsunuz? Kâlu nefkudu suva'al melik. Melik'in su kabını kaybettik. Ve limen câe bihi himlu ba'ir ve ene bihi za'im. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki kim diyor o su kabını getirirse ona bir deve yükü yiyecek vereceğim. Ben buna kefilim. Şimdi burada su kabının da bayağı değerli olduğu anlaşılıyor değil mi? Değerli. Zaten Melik'in su kabı tabii ki değerli olur. قَالُ تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِيْنَ الْنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ Diyorlar ki bak ifadeler de çok önemli. Vallahi siz çok iyi biliyorsunuz ki biz burada ortalığı karıştırmaya, düzeni bozmaya gelmedik ki. Ve mâ künnâ sârikîn. Biz hırsız da değiliz. Sârikler de değiliz. Kâlu femâ cezâuhu in kuntum kâzibîn. Dediler ki o şahıslara, o gelen kardeşlerine eğer şey yani eğer yalan söylüyorsanız bunun cezası nedir? قَالُ جَزَاءُهُ مَنْ بُجِدَ ف۪ي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُهُ Bunlar kimin oğlu? Yakup Aleyhisselam. Bir nebi değil mi? Diyorlar ki cezası kim? Kimin yükünde bulunuyorsa yani kim çalmışsa onun kendisidir. Mala karşılık neyi alıyorlar? Kendisini. فَهُوَ جَزَاهُ كَدَٰلِكَ نَزِّ الظَّالِمِينَ Zalimlere biz böyle ceza veririz derken bu kimin dininde oluyor? Yakup Aleyhisselam'ın dininde. Şimdi az önce Vedat neyi okudu? Tevrat'ı. Yakup Aleyhisselam'a Tevrat, Yakup Aleyhisselam zaman dinmiş miydi? Hı? Şey yapalım, bir istatistik yapalım mı arada? Hadi indi diyenler parmak kalsın. Bakın şimdi bunun cevabı da yine Kur'an-ı Kerim'de olması lazım. Mesela şimdi Ali İmran suresinin 94 veya 95. ayeti olacak. Yahudiler diyor ki Kullu ta'ami kana hillen li bani İsrail illa ma harrama İsrailu ala nefsihi min qabl en yunzilet tevra. Bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Yani şimdi İsrailoğullarını kendi Allah'ın oğlu sayıyorlar ya Allah niye bize haram kılsın kardeşim? Allah bize bir şey haram kılmaz. Tevrat inmeden önce İsrail'in kendi haram kıldıkları hariç. O İsrail kim? Yakup. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu bugün İsrailoğullarının 12 kolu. Onun için onun lakabı İsrail. O zaman Tevrat inmeden önce deniyorsa Yakup Aleyhisselam'ın dininin hükmü Tevrat'ta hüküm olur mu? Olmaz. O zaman Yakup Aleyhisselam zamanında hırsızlık suçunun cezası neymiş? Yani bu şartlarda işlenen bir suç. Bak dikkat edin. Melik'in su kabı. Meydanda olur mu Melik'in su kabı? Koruma altında olur değil mi? Korumalı. Bir de değerli olur. Getirene ne diyor? Bir yük yiyecek. Koruma altında. O zaman bak burada şimdi örneği görüyor musunuz? Bütün ayrıntılarıyla Cenab-ı Hak veriyor mu burada örneğini? Hırsızlığın örneğini. Bir, koruma altında olmalı. İki, değerli olmalı. Üçüncüsü cezası neymiş o zaman? Kişinin kendisi. Onun için şey yapıyorlar. Febede bi ev'iyetihim kable vi'ayi ahi Yusuf aleyhisselam. Onlardan önce yani kardeşi Bünyamin'den önce diğerlerinin kablarını yoklamaya başladı. Sümme istahraca min ve'ayi ahi, sonra kardeşinin kabından onu çıkardı. Kedalike kidnal Yusuf. İşte Yusuf'a böylece bir yol göstermiştik. Allahü Teala ona böyle düşünmeyi nasip etmiş. Ma kana li ya'khudha ahahu fi dinil melik. Yoksa o melikin dinine göre kardeşini başka şekilde yanında tutamazdı. Çünkü orada hukuk, yani bakın orada da firavunların bulunduğu yerde o da hukuk işliyor. Yani öyle geldi bu insana el koy böyle bir şey yok. Başka şekilde tutamazdı yanında. Evet. İlla en yaşa Allah, tabi Cenab-ı Hak başka bir tercihte bulunursa başka. Nerfa'u derecatim men neşe ve fevaka kulli zi ilmin alim. Her şeyin, tercih ettiğimiz kişinin derecelerini yükseltiriz. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Şimdi bakın Yusuf Aleyhisselam'ın olayında bunun kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı babalarından ayırdılar değil mi? Babalarına gidip ne dediler? Yusuf'u şey yedi dediler. Kurt yedi dediler. Yani Yusuf öldü. Şimdi bunu Yusuf'un yerine bunlar bir kişiyi vermeleri gerekmiyor mu? Böyle bir suç işlediler. İşte Yusuf Aleyhisselam onlara işledikleri suçun dengi bir ceza verdi. Gidip babalarının karşısında hani Bünyamin'i biz koruyacağız falan demişlerdi bir sürü şeyler. Tam onlara denk bir ceza. Yusuf Aleyhisselam onlara haksızlık yapmadı. Ve babalarının yanında itibarlarını düşürdü. Ama bu yaşıyor. Yaşadığını herkes biliyor. En azından sarayda da yaşıyor. Neyse gerçi köle olarak olduktan sonra sarayda mı nerede yaşadığı fazla önemli değil ama bir kere Yusuf Aleyhisselam da bu denk cezayı veriyor. Ama demek ki Yakup Aleyhisselam zamanında bu tür bir hırsızlık yapanın kendisi alınıyormuş. Adamın kendisini almak mı daha ağır cezadır yoksa elini kesmek mi? Demek ki daha sonra bir hafifletme olmuş. Belki değil, mutlaka Tevrat'ın asıl nüshaları bulunacak olsa mutlaka bu konuda yapılan bir nesih söz konusu olur. Nesih biliyorsunuz ya misliyle olur ya daha hayırlısıyla olur. Bize daha hayırlısıyla gelmiş bize kadar. Şimdi buradan şey yapalım. Bu mal konusu son derece önemlidir. Bakın eğer sizin cebinizde paranız olmasaydı bu akşam buraya gelmezsiniz. Eğer şu bina olmasaydı bu akşam bu dersi yapamazdık. Şu aletler olmasaydı bu dersimizi bir başka yerde kimse dinleyemezdi. İnsanın ayakta durmasına sebep olan, hayatın devam etmesine sebep olan çok temel şeydir. Çünkü o olmadan ayakta durulmaz. Onun için Allah-u Teala dikkat ederseniz, aç kalmış olan kişiye domuz eti yemeyi de helal kılar değil mi? Ölümle yüz yüze gelen kişiye kalbinde iman olmasına rağmen kafirim demeyesine ruhsat verir. Yani ayakta durması lazım. Mesela şimdi şeye baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu konuda bize çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Bakıyoruz ki mesela şeyde Ali İmran suresinde Allah-u Teala 10. ayette şöyle diyor. Gerçekten ben bu ayeti okuduğum zaman böyle bayağı sarsıntı geçirmiştim kendi kendime. Şimdi burada okuyayım. Diyor ki Allahü Teala: İnnellezîne keferû len tûni anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'a. Kafirler, Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler var ya, ne malları ne evlatları onlardan hiçbir ihtiyaçlarını gidermeyecektir. Yani onları korumayacaktır. Birinci sırada ne var burada? Mal. Evlat ikinci sırada geliyor. Dikkat ediyor musunuz? Bütün ayetlerde öyle. Önce mal. Ama devamı esas şaşırtıcı. Ve ulaike hum vekudun nar. Bunlar o ateşin yakıtıdırlar. Kede bi ali firavuna. Firavun ailesinin örneği gibi. Firavun ailesi dediğimiz zaman ilk aklınıza gelen devlet başkanlığı olur değil mi? Güç. Demek ki o değilmiş. Esas olan mal ve evlatmış. Çünkü malını, zaten mala da mülk denir. Devlet başkanlığına da melikiyet denir, meliklik denir. Bu mülk. Şimdi bu benim mülkümse, bunu istersem vedata veririm, istersem yırtarım, istersem yakarım. Kimse karışabilir mi? Üzerinde tam bir hakimiyetim vardır. Onun için şeyler, bu Firavun gibiler bütün her şeyi kendi mülkleri olarak kabul ederler. Evlatları da olacak ki bu şeyi devam ettirsinler. Soyu devam ettirsinler. Şimdi mal son derece önemli. Onun için Allahü Teala Nisa suresinin 29. ayetinde şöyle diyor. Diyor ki: Ya eyyühellezine amenu la te'kul envalekum beynekum bil batıl. Müminler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Batıl yol hırsızlık, batıl yol faiz, batıl yol işte çeşitli oyunlar falan. İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Ama karşılıklı rızayla yapılan ticaret şeklinde olursa olabilir. Ticaret ne oluyor? Yani bir mal ve hizmet üretimi ve bunun için yapılan eylemler oluyor. Meşru işler. Karşılıklı rızayla olacak o da. Kimseye zorla bir şey yaptırılmaz. Ve la taktulu enfusekum. Kendi kendinizi öldürmeyin. Bakın, malların şeyi böyle batıl yollarla yenmesi nasıl niteleniyor? İntihar olarak. Yani bir toplumun intiharıdır. Bugün mesela Batı toplumu, Amerikan toplumu tam intiharın eşiğindedir. Çünkü bu faiz batağından Amerika'nın 23 trilyon dolar borcu var. Bundan birkaç ay önce 19 trilyon dolar. Şimdi Türkiye'de ciddi manada bataklıklara sürükleniyor ama Avrupa, İngiltere çok daha berbat durumda. Çünkü toplumu bitiriyor. Tüm sistemi çökertiyor ve insanları köleleştiriyor. Devletleri köleleştiriyor. Onun için Allahü Teala faizle ilgili olarak ne diyor Bakara 279'da? فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Resulü ile savaştığınızı bilin. Demek ki mal meselesi çok önemlidir. Mal güvenliği son derece önemlidir. İşte bakıyorsunuz, insanlar işte mafyalar oluşturuyorlar. Milletin canını tehlikeye atıyorlar sırf malını almak için. İşte faiz sistemi, diğer sistemler, bir sürü şeyler var. Hırsızlık da onlardan bir tanesi. Dolayısıyla insanın mal güvenliğinin olmadığı yerde can güvenliği de olmaz. Kesinlikle. Şimdi bir adam sizin evinize mal çalmak için girdiği zaman onu engellemeye kalktınız mı, canınızı da vermekte yüz yüze olursunuz değil mi? Öyleyse bunun cezası çok ağır olması lazım. İşte Allahü Teala Maide suresinin 38. ayetinde öyle diyor. Diyor ki: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. Hırsızlık yapan, ister erkek ister kadın olsun fark etmez, Kadın ve erkek hırsız fakta o ediyor ama bu ikisinin de ellerini kessin. Cezaen bir mahkesaba yaptıklarına karşılık olmak üzere. Az önce bir şimdi Yahya'nın okuduğu ayetlerde denklik. Peki el kesme ile çaldığı mal arasında nasıl denklik kuracaksınız? Ondan sonra nekalen minallah diyerek bu Allah tarafından caydırıcı bir cezadır diyor. Ondan sonra vallahu azizun hakim, Allah üstün güce sahiptir ve hakimdir. Yani karar vermişse doğru karar vermiştir. Ama burada bir açık kapı daha bırakıyor. Femen tabe min ma'di zulmi. Kim suçu işledikten sonra tevbe eder ve asla kendisini düzeltirse. Olay mahkemeye geldiği zaman herkes tevbe eder, değil mi? Bir daha yapmayacağım der. Değil bak. Suçu işledikten sonra ama yakalanmadan. Şimdi bu ayetleri okuduğum zaman şu aklıma geliyor. Bundan birkaç sene evveldi Ankara'da birisi bir mal çalmış. Bir eve girmiş, bir şeyler çalmış. Getirmiş, açmış, bakmış ki bir kız çocuğunun bebeği var orada. Kendinde küçük bir kızı varmış. Kendi kızını düşünmüş. Bir de o evin kızını düşünmüş. Bu defa çok pişman olmuş. Almış bütün çaldığı malları gitmiş karakola. Demiş bakın ben şu malları falanca yerden çaldım. Oraya haber verin. Ne gerekiyorsa yapın. Şimdi bu adam pişman olmuş mu? Bu adam ıslah olmuş mu? Bak olay mahkemeye intikal etmeden önce. Mahkemeye intikal etmiyor zaten herkes tevbe eder. Onun tevbesi tevbe değildir zaten. O şeyi aldatmaya yöneliktir. Bir daha yapmayacağım. Bak öyle olursa diyor Allah gafur ve rahimdir. Yani nekal dediği kısım yok. O zaman bir adi hırsızlığa dönüşür. Ne çalmışsa onu verir. Bir de onun mislini verir. El kesilmez. El kesme cezası yok. Çünkü artık o tevbekar olmuştur. Peki el kesme işini yapıyor? Bir şey oluyor. Nekal yani bir caydırıcılık oluyor. Şimdi mesela gördünüz, baktınız ki birisi mesela yanınıza küçük bir çocuk var. Hırsızlıktan el kesilmiş bir adamı yolda görüyor. Baba bunun eli niye yok? Oğlum ya da kızım hırsızlık yapmış da ondan. Oo ben yapmam baba, ben yapmam demez mi? Hatta unutmuyorum ben çocuğum, babam rahmetli hacdan geldi. Orada tavaf ederken eli kesilmiş bir adamı gördüğünden bahsetti. Ben bir tedirgin oldum. Hatta birkaç sene evvel bile olsa anlatıldığı zaman insanlar ondan alacağı dersi alırlar. Cenab-ı Hak kullarını gayet iyi biliyor elbette yarattığını. Burada diyor ki elem te'alem sen bilmiyor musun diyor. Ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ard. Ne itiraz ediyorsun? Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Bak burada da mülk kelimesi geçiyor. Yani tüm mallarına, mülkün, her şeyine sahip olan Allah'tır. Yu'azibu men yeşâ en o tercih ettiği duruma göre kişiyi yani kuralı koyar ona göre cezayı verir kişiye. Ve yağfir limen yeşe yine kuralı koyar tercihine göre kişiyi affeder. Az önce ayeti okuduk. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye bir ölçü koyar. İşte bu da hırsızlığın ölçüsüdür. Şimdi bazıları diyor ki efendim hırsızlık işte aslında el kesme değildir. Yusuf ha, el çektirme. Tamam çektir. Nasıl çektiriyorsun? Hadi çektirin bakalım. Yani hırsızın elini o fiilden kesin. Yani bir daha tamam. Yapamayacak duruma getirin. Ne yapacaksın? Yani o tamam. O malı ortaya koyar, etrafına büyük bir kale yaparsın. Bir de o malı öbür mallar ne olacak? Ya bunun lafı kolay da bakın fiiliyat kolay değil. Son derece zor şeydir. Bir de az önce Yahya okudu. Efendim adam hırsızlık yapıyor. Benim malımı çalıyor. Götürüp hapse atıyorlar. Lan hapiste ne iş var hırsızın ya? Bu milleti niye o hırsızın cezasını niye millete yüklüyorsunuz? Niye ben onun oradaki yiyeceğini karşılayacağım. Onun efendim oturduğu binanın masraflarını karşılayacağım. Sonra hangi suça cezadır? Bakın hapis cezası diye bir ceza olmaz. Ya ben bu kendine İslam aleminin yöneticisi diyenlere hayret ediyorum ya. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz siz hapis cezasını temel alıyorsunuz? Türkiye'de her tarafta hapishaneler yapılıyor. Ne demek bu ya? Bunu duyduğum zaman böyle sinirlerim tepeme çıkıyor gerçekten. Bundan birkaç sene evvel Avrupa topluluğunun bir toplantısı vardı. İsveçliler organize etmişti. Hürriyetten bahsediyorlar. Orada 3 gün sürdü. 3 gün boyunca onlara söyleyeceğim her şeyi söylemiştim yani. Ya sizin hürriyetten bahsetmeye ne hakkınız var dedim. Dünyada hürriyeti ağzına bile almaması gereken Avrupalılardır. Nedir şey hapis cezası? Neye denk gösteriyorsunuz? Ama bizimkiler havada kapıyor. Yok efendim falan yere 100.000 metrekarelik arsaya falan yere şu kadar arsaya hapishane. Ne demek ya? 19. asırdan itibaren Osmanlı hapishanelerle tanışmıştır. Bir de bu Yusuf suresinin 31. ayeti delil gösterilerek hani bu hırsızlık suçunun cezasının eli komple bilekten kesmek, koparmak değil de eli yaralamak anlamında yani işaretlemek anlamında olduğu söyleniyor. Geçen benzer kelimeden dolayı. Sen ise meali bir oku oradan da bu arkadaşlarımıza bir soralım. Yusuf suresinin 31. ayeti. Tabii Yusuf şöyle dikkatle takip edin. Yusuf kıssasını hatırlarsanız nereden bahsettiğini çabuk zaten anlayacaksınız. Hani Züleyha'nın hikayesi anlatılıyor burada. Diyor ki kadın bunların yani şehirdeki diğer kadınların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine de birer bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Arapçası katta'ne eydiye hunne. Yani bir insan kendi... Haşa Allah için bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir dediler. İşte buradaki katta'ne eydiye hunne şaşkınlıktan ellerini kestiler diyor. Yani ellerini koparmadılar ya. Yani bıçak. Ya şimdi ellerine çizdi, kanattı. Ellerine birer işte portakal vermiş turunçgillerden ya da işte neyse mandalina. Hadi portakal olma ihtimali yüksek. Şimdi portakalı keserken bıçağı eline kaydırmış. Çünkü güzelliğinden hayran kalmışlar. İşte diyor ki yani böyle bileğini kesip de elini mi koparır? Ya bunu yeryüzünde kim anlar bunu? Anlayanınız var mı? Ya bir elinizdeki meyveyi soyarken şaşkınlıktan elinizi kestiyseniz bileğiniz mi kopardınız? Yok, bir yaralama olur. O kadar başka bir şey olmaz. Şimdi bunu oraya taşıyacağız o zaman. Ne alakası var? Taşsın. Yani eğer buradaki şeyse, yaralamaysa oradaki de yaralama olsun. Hırsızın elini işaretleyip bırakın. İyi onlar yapsınlar. Evet. Onlar kendileri yapsınlar. Yani bu kelimenin burada bu manada kullanılmış olması orada da o manada kullanılmasını zorunlu kılar mı? Zaten imkansızlaştı. Böyle bir şey olmaz ki. Orada bakın bir kişinin kendi elini kesmesi ile bir kişinin suç işlediği suçtan dolayı başkası tarafından elinin kesilmesi hiç aynı olabilir mi? Bu zaten şu okuduğumuz Maide suresinin belki 2 hafta önce okuduğumuz 33. ayeti vardı. Hı hı. Orada da hani terör suçunu işleyenlerin ellerinin çaprazlama, el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesinden bahsediliyor. O zaman çaprazlama böyle işe... Tukatta edihim ve arculuhum min hilaf. Şimdi çaprazlama çizmek olur mu burada? Nasıl olacak? Onlara sormak lazım. Evet yani orada o manada kullanılıyor. Burada da tam manasıyla koparmak manasında kullanılmış. Evet. Yani bu Türkçe'de de herhalde böyle kullanılıyor. Şimdi bizim bu Suat Erdoğan Hoca'nın yaptığı bir tez vardı bu konuda. Suç ve ceza uygunluğu. Orada gerçekten da, çok güzel bir tezdir. Tavsiye tam bu ederim. Konu üstünde duruyor zaten. Ya diyor ki benzer ifade Türkçe'de de kullanılır. Mesela birisinden bahsederken işte Ahmet elini kesmiş denilirse anlayacağımız ya elini yaralamıştır. Ama Ahmet'in eli kangren olduğu için kesildi denilince anlayacağımız nedir? İkisinde de kesmek. Doktor kesmiş. Ama doktor yani bir operasyon sonucu kangren olan kısım komple kesildi anlaşılır. Doktor elini kesti, bacağını kesti, ayağını kesti dediğiniz zaman yaralı da anlaşılır mı? Yaralı olmaz. Tabii bu, mümkün. Yani her dilde böyle. Her dilde böyle. Dolayısıyla Arapçada da öyle. Tabii.